Ale tohle je společenská záležitost. Buďte sticha, mládenci, přikazoval jim Oskar. Nikdo z vás ho nebude mlátit, dokud nezačne čenichat okolo toho jídla. U dveří bylo slyšet nějaký hluk, závěs byl odtáhnut a nějaký domorodec jim oznámil. Moje matka tě chce vidět. Pojď. Mám přijít jen já sám nebo já i moje sestry. Vy všichni. Pojďte. Ovšem, když se Burke pokusil projít dveřmi ven, dvě malá stvoření ho zatlačila zpátky dovnitř. Pak ho neustále zatlačovala zpět, zatímco čtyři další sebrali poručíka Hurlova a vynesli ho ven. Početná skupina se vydala na cestu chodbou. Přál bych si, aby si tohle králičí doupě lépe osvětlili, stěžoval si Tex, když zakopl. Pro tvé oči je tu světla dost, odpověděl Oskar. To se ví, souhlasil Tex, ale trochu víc by mi udělalo dobře. Moje oči nedokážou vidět infračerveně, tak radši víc zdvíhej svoje velké nohy. Byli přivedeni do jiné velké místnosti. Nebyla to jim známá vstupní hala, protože tu nebylo ve středu žádné jezírko. Jeden obojživelník, stejný jako ten, co je viděl při jejich příchodu a nařídil, aby byli odvedeni, seděl na vyvýšené plošině na vzdálenějším konci místnosti. Ovšem jen Oskar rozpoznal, o koho jde, pro ostatní vypadal stejně jako ti druzí. Oskar zrychlil krok a odvrátil se od svých průvodců. Zdravím tě, ty stará a moudrá matko mnohých. Seděla a ustavičně se na něj dívala. Místnost byla velice tichá. Na každé straně čekal malý nárůdek, koukali se z pozemšťanů na svoji vládkyni a zase naopak. Mat cítil, že něco z povahy jejich odpovědí jim ukazuje jejich osud. Zdravím tě, odpověděla Oskarovi, aniž ho oslovila nějakým titulem, dobrým nebo špatným. Ty si toužil se mnou hovořit. Ty smíš mluvit. Jaké dobré chování města je tvoje. Musel jsem snad cestovat tak daleko jen proto, abych poznal takové mravy, které již není možno nikde uvidět. Venušané těmito výrazy myslí víc než jenom mravy nebo chování, vztahuje se to na celý závazný kodex zvyklostí, podle kterých starší a silnější se starají o slabší a mladší. Celá audienční síň zašuměla. Matt uvažoval, jestli Oskar nezašel příliš daleko. Výraz vůdkyně se změnil, ale Matt to nemohl žádným způsobem rozeznat. Mé město i moje sestry žijí vždy podle svých obyčejů, použila obsažnější výraz, který v sobě zahrnoval i různá tabu a ostatní požadované činnosti, jako například zákon vzájemné pomoci, a nikdy předtím jsem neslyšela, že by si někdo myslel, že tyto obyčeje v praxi porušujeme. Slyšel jsem tě, velebná matko mnohých, ale tvá slova mne matou. My jsme přišli, mé sestry a já, hledajíce přístřeší a pomoc pro nás i pro naši matku, která je těžce nemocná. Já sám jsem zraněn a neschopen ochraňovat své mladší sestry. Co nás však očekávalo v tvém domě? Ty jsi nás zbavila svobody, naše matka leží bez pomoci a ztrácí síly. Vždyť nám nebyla zaručena ani prostá slušnost osobních pokojů, ve kterých máme i jíst. V davu posluchačů vznikl hluk, který Matt správně interpretoval jako pohoršené oddychování. Oskar záměrně použil útočné slovo jíst namísto toho, aby hovořil opisem. Matt si byl teď jist, že Oskar úplně ztratil soudnost. Pokud tomu tak skutečně bylo, pokračoval Oskar tak, aby to potvrdil. Jsme snad ryby, aby se nám prováděly takové věci. Nebo je snad takový obyčej mezi tvými dcerami? Následujeme své zvyklosti, řekla krátce a dokonce i Matt a Tex mohli vyhodnotit zlost v jejím hlase. Byl to můj rozum, který rozhodl, že tvoje rasa nemá žádná pravidla slušného chování. Nyní to bude opraveno. Úsečně promluvila stranou k jedné člence svého průvodu a malé stvoření odkráčelo pryč. Co se týká tvé svobody, to, co jsem udělala, bylo zákonné, abych ochránila své dcery. Ochránit tvé dcery. Před kým? Před mojí churavou matkou. Nebo před mojí zraněnou paží. Tvá sestra, která nezná žádné obyčeje, zaplatila pokutu tvou svobodou. Slyším tvá slova, moudrá matko, avšak nerozumím jim. Zdálo se, že je obojživelník na rozpacích. Specificky se vyptávala na Burkeho, jmenujíc ho jeho pozemskou hodností a jménem, nazývala ho kapitán Burke a vyslovovala to jako jedno slovo. Oskar ji ubezpečil, že Burke nebyl žádnou dcerou Oskarovy matky ani Oskarovy matčiny matky. Matriarcha to uvážila. Jestliže vás vrátíme do svrchních vod, opustíte nás. A co s mojí matkou? Zeptal se Oskar. Ty ji snad chceš vyhnat pryč takto churavou, aby zemřela a byla zničena stvořeními z bahna. Při této příležitosti se opatrně vyhnul venušanskému výrazu probít sněden. Matka mnohých nechala Thurlova přinést k pódiu, na kterém seděla. Nahrnulo se k němu několik malých lidí, aby ho prohlédli a vyšetřili. Přitom mezi sebou mluvili vysokým šišlavým šeptáním. Nakonec se ke konzultaci sama matriarcha a pak opět promluvila. Tvá matka spí. Je to spánek z nemoci. Její hlava byla poškozena při nárazu. Oskar se připojil ke skupině a ukázal jim otok vzadu na Thurlovově hlavě. Porovnali s ní Oskarovu vlastní hlavu a jejich jemné zvědavé malé ruce pátraly v jeho světlých vlasech. Bylo tu mnoho šišlavého štěbetání, Matt zjistil, že je neschopný sledovat i to, co mohl zaslechnout. Také většina slov mu byla neznámá. Mé učené sestry mi pověděly, že se neodváží odejmout hlavu tvé matky od těla ze strachu, že by ji nemohli nasadit zpátky, aby byla opět společně s tělem, oznamovala matka mnohých. Nuže, to je tedy pomoc. Řekl Tek s koutkem úst. Náš starý os je nemůže nechat dělat úplně všechno. Zašeptal Matt. Vůdkyně dala nějaké instrukce a čtyři její dcery zdvihly bezvědomého důstojníka a začaly ho vynášet z místnosti. Tex zvolal, hej, Ozzy, myslíš, že je to bezpečné? Je to v pořádku? Zavolal na něj Oskar zpět, potom to vysvětlil matriarše. Má sestra se bojí o bezpečnost naší matky. Stvoření udělalo gesto, které náhle Mattovi připomnělo jeho pratetu Doru. Matka mnohých pozitivně popotáhla nosem. Řekni jí, že její nos sebou nemusíš kubat. Říká, že se velitel nesmí dostat do nějaké vřavy, Texi. Slyšel jsem ji. V pořádku, ty jsi tu šéf, odpověděl Tex. Když Thurlova odnesli, vůdkyně se opět obrátila k ním. Tvé sny smí být o dcerách. Tvé sny smí být tak příjemné, laskavá matko. Budeme spolu opět mluvit. Sebrala se, důstojně přešla ty čtyři stopy a opustila komůrku. Když odešla, eskortující skupina vyvedla kadety ven z poradní haly, ale jinou chodbou, než kterou sem přišli. Celá skupina se posléze zastavila u jiných dveří. Průvodkyně ve službě se s nimi rozloučila stejnou obřadní formulí, jakou předtím použila matriarcha. U vchodu do místnosti byl opět zatažen závěs, ale tentokrát už nebyl nijak upevněn, což si Matt okamžitě zkontroloval. Obrátil se k Oskarovi. Nemíchal jsem se ti do toho, Ozzy. Ale kdykoliv budeš unaven patrolou a nepůjdeš zrovna dělat ministerského předsedu celého slunečního systému, pak si tě mohu objednat pro nějaký prima kšeft, třeba prodávat sníh eskimákům. Pro tebe by to byla hračka. Matt opravdu nemluví do větru, souhlasil Tex. Oskare, byl si nádherný. Ani strýc Bodie by s tou starou holkou nedokázal jednat mazaněji. To je vysoké ocenění, Texi. Přiznávám, že i mě samotnému se ulevilo. Kdyby však malí lidé nebyli tak naprosto slušní, nebylo by se to povedlo. Obývací pokoj jejich apartma, byly tam dvě místnosti, měl velikost místnosti, ve které byly předtím, ale byl pohodlněji zařízen. Bylo tam měkce polštářované široké lůžko táhnoucí se okolo celé stěny. Ve středu místnosti byla vodní nádržka, hladina vypadala v mdlém světle úplně černá. Ozzy, myslíš, že ta vana je spojena s venkem? Chtěl vědět Tex. Skoro určitě je. Jdi na to a zkus to. Nestrať se tam v té tmě a vzpomeň si, že nesmíš plavat pod vodou víc než polovinu vzdálenosti, na kterou dokážeš zadržet dech. Oskar se cynicky zasmál. Rozumím ti. V každém případě tu chceme zůstat, dokud se nedostaneme přes poslední překážku. Tex se vydal do druhé místnosti. Hej, Ozzy, pojď se na to podívat. Matt i Oskar šli za ním. Byly tam řady malých klozetů, podél každé stěny, celkem 10, každý s vlastním závěsem. Och ano, naše jídelní stánky. To mi připomíná, řekl Matt, že když si začal mluvit o jídle, Ozzy, myslel jsem, že si to všechno prohrál. Ale vymanévroval ses z toho nádherně. Já jsem se z toho nevymanévroval, já jsem to udělal záměrně. Proč? Bylo to jako bridgeová partie, kdy hráč musí odhazovat hodnotné karty. Šokoval jsem je myšlenkou, že jsou neslušné nebo alespoň, že se nám tak jeví. To potvrdilo, že jsme lidé podle jejich hledisek. Potom už to bylo snadné. Oskar pak pokračoval. Nyní, protože nás přijali za lidi, musíme být strašně opatrní, aby to nějak neanulovali. Nechci jíst v jedné z těch tmavých komůrek o nic víc než vy, ale my se nesmíme odvážit dát jim možnost, aby nás viděli při jídle, nemůžete se odvážit ani poodhrnout závěs, když některá z nich vrazí dovnitř. Pamatujte, jídlo je snad jediný druh soukromí, který oni zachovávají. Rozumím, řekl Tex. Jíst koláč vidličkou. Cože? To nic, ostatně je to bolestná vzpomínka. Ale Matt a já to neprozradíme nikomu. 16. Kosmická loď PRS Astarte. Příštího dne byl Oscar znovu předvolán k audienci za přítomnosti matky města, tedy vedoucí městské správy, a počal pokládat, zatím pomalu, nenucené a hlavně nepřímým způsobem, základy pro formální diplomatické vztahy v budoucnosti. Začal tím, že vyprávěl historii potíží s lodí Gary a jejím velitelem. Stalo se toho ve skutečnosti víc, než Burke připustil, že se stalo, ačkoliv samozřejmě to bylo možno posuzovat podle různých hledisek. Oscar se i jakoby náhodou zeptal, proč byla ta bažina, kterou Burke chtěl, tabu. Znepokojoval se, že by mohl být napaden náboženskými důvody, ale cítil, že by to potřeboval vědět, byla tu vždy smrtelná jistota, že ostatní budou pokračovat ve stejném směru a budou se snažit využívat transuranové rudy. Jestliže by patrola měla zabránit dalšímu porušování míru, musela se příčina zákazu vyšetřit. Matriarcha mu odpověděla bez váhání, bažina byla tabu, protože rudná bahna byla jedovatá. Oscar pocítil úlevu, jakou může mít jen člověk, kterému právě sdělili, že přese všechno nebude nutné, aby přišel o nohu. Rudy byly pochopitelně jedovaté, to však byla věc, kterou by patrola mohla bez pochyby zvládnout. U domorodců již byla taková podmínečná nebo praktická tabu mnohokrát překonána. Zařadil si tuto věc jako něco, s čím se mohou později vypořádat příslušní experti. V dalším rozhovoru sondoval Oscar otázku patroly. Už o ní zřejmě slyšela, ale jen v hrubých rysech, použila pro ní domorodé slovo, které se v polárních oblastech užívalo pro jakoukoliv formu koloniální správy, slovo s významem strážci obyčejů nebo udržovatelé zákona. Domorodý význam slova byl pro Oscara dobře použitelný, protože zjistil, že je nemožné vnucovat jí myšlenku, že by patrola měla za úkol především předcházet válkám. Válka byl pojem, o kterém nikdy neslyšela. Ale její konzervativní mínění bylo přirozeně předem nakloněno každé organizaci, která by byla opatřena visačkou strážci zvyků a obyčejů. Oscar k tomu také přistupoval z tohoto zorného úhlu. Vysvětloval jí, že sem na Venuši přijdou mnozí z jeho vlastního druhu a proto velká matka mnohých jeho vlastního lidu je sem vyslala jako posly, kteří by měli přijít k matce a požádat ji, aby pomohla při odstraňování jakýchkoliv třenic. Takové představě byla přístupná, protože ta odpovídala její vlastní zkušenosti a chápání. Skupiny domorodců poblíž polárních kolonií měly ve zvyku obstarávat své zahraniční záležitosti výměnou matek ve skutečnosti soudců, které se zabývaly věcmi, které vznikaly z rozdílností zvykového práva. Oscar celou věc prezentoval ve stejných pojmech a termínech. Položil tak základy pro zřízení konzulární extrateritoriální služby a také pro policejní síly pozemšťanů. Jeho poslání, tak jak je sám viděl, bylo tím dokončeno, ovšem za předpokladu, že se dokáže vrátit na základnu a podat tam hlášení ještě dříve, než dokážou vystartovat další prospektoři, důlní inženýři a celý dav dalších lovců štěstěny, od spekulantů k příležitostným dělníkům. Teprve potom s ní Oscar začal hovořit o tom, jak se dostanou naspátek, až po jejím návrhu, aby on zůstal trvale matkou svého lidu. Slovní kořen překládaný jako matka se ve venušanské řeči používá pro jakékoliv úřední nebo vládní postavení, jeho modifikace a kontext pak dávají slovu jeho přesný význam v dané souvislosti. Návrh způsobil, že Oscar nemohl dočasně najít řeč. Nevěděl jsem, co na to mám hned říci, přiznal se později. Z jejího hlediska to pro mne byla podsta. Jestliže bych to odmítl, mohlo by je to urazit a pohřbít tak celou dosavadní práci. Dobrá, jak jsi se tedy z toho vymluvil? Chtěl vědět text, nebo se ti to nepodařilo? Myslím, že ano. Vysvětlil jsem jí tak diplomaticky, jak to jen bylo možné, že jsem na takovou čest příliš mladý a že tu působím jako matka jen proto, že Thurlov byl upoután na lůžko a že v každém případě mi moje velká matka mnohých svěřila jinou práci, kterou jsem podle obyčeje nucen vykonat. Hádám, že ji to umlčelo. Myslím, že to není odložila jako jeden z bodů pro další jednání. Malí lidé jsou velicí vyjednávači. Měl bys jednou přijít do Nového Outsklandu a zúčastnit se jednání smíšeného soudního dvora. Drž se věci, připomínal Matt. Tohle je k věci, oni nebojují, oni právě jen namítají a diskutují, dokud jim někdo neustoupí. V každém případě jsem jí řekl, že musíme dostat Thurlova zpátky někam, kde by se mu mohlo dostat lékařské pomoci. Ona to velice dobře pochopila a vyjádřila politování nad tím, že se ztratilo tolik času, po který její vlastní malá děvčata nedokázala s tím nic udělat. Ale pro léčení šéfa měla jeden návrh. Ano. Chtěl vědět Matt. Co to bylo? Matt se sám jmenoval za Thurlovova hlavního ošetřovatele a spolupracoval s obojživelnými ranhojičkami, které ho uznávali za odbornou autoritu. Učil je nahmatávat jeho puls a sledovat jeho dýchání, takže nyní vždycky jedno z těch jemných stvoření dřepělo na konci Thurlovova lůžka a sledovalo ho vážnýma očima. Zdálo se, že tyto jeho ošetřovatelky byly opravdu zoufalé nad tím, že mu nejsou schopny pomoci, poručík zůstával v polovičním komatu, ze kterého vycházel jen příležitostně, takže ho bylo možno alespoň nakrmit a dát mu vodu, avšak nikdy neřekl nic, čemu by kadeti mohli rozumět. Matt zjistil, že ty malé ošetřovatelky nebyly ani trochu choulostivé, když šlo o nakrmení bezmocné osoby a akceptovali všechny ty nechutné, ale nezbytné úkony se stejnou statečností jako lidské ošetřovatelky. Avšak Thurlov sice neumíral, ale také mu nebylo lépe. Představy té staré dívky byly sice trochu radikální, ale logické. Navrhla mi, že její ranhojičky by nejprve mohly oddělit Burkeovu hlavu od těla a otevřít ji, aby viděli, jak je tam vše uspořádáno. Potom by snad mohly udělat něco se šéfem a dát ho do pořádku. Cože? Řekl Matt. Tex měl potíže s tím, aby se dokázal ovládnout. Smál se tak silně, že se až dusil, potom začal škytat a nakonec sebou plácnul na záda. Och, kluci, vybuchl nakonec a po tvářích mu kanuly slzy smíchu, to je nádherné. Nemohu se dočkat, až uvidím, jak se smraďoch na to bude tvářit. Ty jsi mu to ještě neřekl, že ne? Ne, pak mne nech, ať mu to povím já. Na tu věc mám právo já. Nemyslím, že bychom mu to měli říkat, namítal Oskar. Proč ho kopat, když už leží na zemi? Jen nebuď tak velkomyslný. Nedotknu se ho tím, když mu dám vědět, že jeho sociální zařazení tady je morče, pokusné morče. Ona ho doopravdy nenávidí, že? Komentoval to Matt. Proč by ho neměla nenávidět? Odpověděl Tex. Zemřel tucet nebo ještě víc jejich lidí, myslíš si, že to bude považovat za školáckou nezbednost? Oba nemáte pravdu, vysvětloval Oskar, není pravda, že ho nenávidí. Ne, mohl bys nenávidět psa. Nebo kočku. Jistě mohl, řekl Tex. To jsme jednou měli starého kocoura. Sklapni a nech mne domluvit. I když připustím tvé stanovisko, můžeš třeba kočku nenávidět jen tehdy, když ji umístíš na svou vlastní sociální úroveň. Ona nepovažuje Burka za dobrá, nepovažuje ho vůbec za člověka, protože nezachovává lidské zvyky a obyčeje. My jsme pro ně lidé, protože to děláme, ačkoliv vypadáme jako on. Ale Burke je pro ní jen nebezpečný živočich, něco jako vlk nebo žralok, který musí být zavřen do klece nebo zabit, ne však nenáviděn nebo potrestán. V každém případě, pokračoval Oskar, jsem jí řekl, že nic takového se nemůže udělat, protože máme jen zasvěcencům známé a nevysvětlitelné náboženské tabu, které není možno přestoupit a které je tomu na překážku, to jí zabránilo na tento bod dále naléhat. Ale řekl jsem jí, že bychom rádi použili Burkeho loď, abychom dostali poručíka zpátky odtud. Dala mi. Zítra se půjdeme na ní podívat. Dobrá pro všechno na světě, proč si to neřekl hned, místo abys nám tu držel celou tuhle propagační přednášku. Urazili skoro stejně velkou cestu pod vodou, jako když se dostávali do města, načež následovala zdlouhavá plavba otevřenou vodou a krátký úsek po suché zemi. Sama matka města je přitom poctila svou společností. Gary byla opravdu taková, jak to o ní Burke tvrdil, moderní, poháněná jaderným motorem, nákladně vybavená a vůbec nádherná. Se svými ostrými křídly byla ladná jako vlaštovka. Také to byl úplně beznadějný vrak. Její trup byl nedotčený s výjimkou zničených vstupních dveří, které vypadaly, jako by byly podrobeny velikému žáru nebo neuvěřitelně velké korozi, případně oběma těmto vlivům. Matt žasnul nad tím, jak to asi bylo provedeno, a pokládal to za další známku toho, že tito Venušané vůbec nejsou jen takoví tvorové podobní žabám, tuleňům nebo bobrům, jak by si podle svých pozemských předsudků mohl myslet. Vnitřek lodi vypadal také celkem dobře, pokud ovšem nezačali kontrolovat řídicí prvky lodi. Při průzkumu lodi je obojživelníci, kterým i běžný patentní uzávěr lodi připadal jako hlavolam, jednoduše spálili, když překonávali jednotlivé překážky, a to včetně přístupového průlezu k lodnímu autopilotu a gyroskopickému zařízení. Obvody nervového systému lodi byly jen masou zkratovaného a rozstaveného šrotu. Přesto strávili 3 hodiny tím, že se snažili přesvědčit sami sebe, že by bylo možné nějak nahradit loděnici a opravit loď tak, aby byla opět schopna letu. Konečně to neochotně vzdali a vydali se na zpáteční cestu, jejich nálada i morálka však značně poklesly. Oscar pak najednou začal s matkou města projednávat projekt odkrytí jeepu. Dříve se o tom nezmínil, protože Gary se zdála být jasně lepším řešením. Jazykové rozdíly mu v tom nemálo vadily, jejich hostitelka neměla žádný termín pro vozidlo a tím méně pro raketovou loď, ale právě Gary mu poskytovala určitý prostor, aby mohl naledacos poukázat a vysvětlit to. Když pochopila, kam míří, vydala rozkazy, které způsobily, že celá společnost odplavala až k místu, kde poprvé došlo k setkání s kadety. Kadeti se ujistili, že jde opravdu o toto místo, když zde našli opuštěná nosítka, a Oscar je odtud vedl zpátky až k bahnité díře, která byla hrobem jeepu. Pak jim přehrál názorně, jak se to stalo, ukázal jim stopy, které zůstaly na pevné lavici, na které se jeep marně snažil udržet rovnováhu, a na lavici odkrokoval i přibližné rozměry lodi. Matka mnohých diskutovala tento problém se svým štábem, zatímco kadeti čekali, spíše ignorováni než vyloučeni z těchto diskusí. Potom náhle vydala příkaz k odchodu. Bylo již pokročilé odpoledne a ani Venušané dobrovolně nezůstávali přes noc v bahnité džungli. Tím byla věc na několik dní skončena. Oscarovi pokusy zjistit, zda se vůbec něco s jeepem podniká, byly odmítnuty takovým způsobem, jakým se odmítá neodbytný zpratek. To způsobilo, že nemohli nic dělat. Tex hrál na svou harmoniku, dokud mu nepohrozili, že ho potopí do jezírka ve středu jejich místnosti. Oscar posedával, pečoval o svoji zraněnou ruku a neustále hluboce přemýšlel. Matt strávil mnoho času péčí od Hurlova a důvěrně se seznámil s ošetřovatelkami, které ho nikdy neopouštěly, obzvláště pak s jednou z nich, veselým malým tvorem se zářivýma očima, která sama sebe nazývala T. Havin.